Cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate... Bo día a todos e todas. Aquí estamos unha semana máis con o noso programa As Crónicas de Centieiras. E como sempre, comezamos coa sección Colle un libro. Colle un libro. O libro recomendado esta semana é Cada pochiña vermella, editado por El Patito Editorial. O autor é Timothy Martin Power, máis coñecido como Martin Power. Naceu en Inglaterra en 1973. Aos 4 anos Martin comezou a tocar o violín e o piano, e aos 14 comezou a tocar a guitarra. O ilustrador é Víctor Rivas. Dende pequeno, sempre se viu cun lápis na man debuxando en todo momento. A mediados dos 80, comeza a facer traballos no mundo das artes gráficas. Aprende a profesión traballando en imprentas, xornais e pequenas axencias. Compaxina o traballo como diseñador gráfico, ilustrador de libros de texto, contos e cómics. O guionista Martin Powell e o dibuixante Víctor Rivas fixeron dun clásico como Carapuchiña Vermella unha adaptación en cómic. Non vos queremos dicir a que versión das que coñecemos se parecen máis. Só vos diremos que o final é moi sorprendente e que se o ledes, estaredes de entre medo e a curiosidade. Aquí vos vai un pedaciño deste libro. Boas tardes, que fas por aquí, tisoiña? Se podes falar! Nunca vira un lobo que falase como a un home. Atreveríame a dicir que hai moitas cousas no mundo que non viches, cativa. Pero conta, onde conseguiches esa carapuchiña vermella? En un agasallo de aniversario da miña avoa. E agora vou pasar a noite cas dela. Que agasallo tan bonito. En a miña cor preferida, polo que vexo. É un prazer coñecela, carapuchiña vermella. Oh! Pero se non nos presentamos, como está vostede, señor lobo? O meu nome é Rubí. Impórtalle que acompañe, señorita Rubí. Ben, supónse que non teño que falar con persoas descoñecidas. Pero vostede non é exactamente unha persoa, non si? A vos fe que non. Que vos parece? Quedaron vos gañas de coñecer esta nova versión? Pois animádevos. Centieiras. O mércores houve unha xornada de folga xeral secundada por máis da metade dos profes do cole e pola inmensa maioría do alumnado, porque só estivemos tres no cole. Neste curso temos unha novidade que contarvos. Estamos a participar nunha liga de fútbol sala. É unha liga organizada internamente no colexo en na cal participa o alumnado de terceiro, cuarto, quinto e sexto curso de educación primaria. Os equipos deben estar formados obrigatoriamente por nenos e nenas. E sempre debe haber unha nena xogando. En cada partido deben xogar todos os compoñentes dos equipos. A composición dos equipos variará en función do curso. Os equipos de cursos máis baixos terán un número maior de xogadores, no campo en función da diferenza entre cursos. Por exemplo, cando xogan cuarto contra sexto, o equipo de sexto de primaria ten 4 xogadores e un porteiro no campo, e cuarto de primaria 2 máis, é dicir, 6 xogadores e o porteiro ou porteira. En cada partido hai 2 árbitros, sendo un de cada un dos equipos que non xogan ese día. Os partidos xoganse nos recreos do mércores, sendo 2 tempos de 10 minutos, e os resultados iránse poñendo no taboleiro de entrada do colexio. Música para ti. Quinteto Bellón Maceiras. O grupo está formado por Dani Bellón, Diego Maceiras, Juan Cabe, Miguel Lamas e Juan Tinaquero. E naceu na primavera de 2005. Gañadores da 7ª edición do concurso folk de Radio Obradoiro, que se celebrou no Teatro Principal de Santiago de Compostela en marzo de 2006, e do concurso Runas do mesmo ano no Festival do Mundo Celta de Ortigueira. Co disco do que hoxe falamos, foi Fusión, continúan co traballo iniciado no seu primeiro disco chamado Unión das Terras, que se compoñía de pezas propias mesturadas cunha visión moi persoal de temas e diversas culturas, adaptadas á gaita e ao acordeón, mesturando a tradición xunto cos cortes máis contemporáneos da música galega. A Fusión é o sinal de identidade de Bellón Maceiras, quinteto, e este novo disco o confirma tal e como eles mesmos aseguran. A gaita sai da súa cuncha para interpretar swing, muiñeira, blues, habanera, samba, vals, francés, etc. Hoxe escoitaremos a peza titulada JR. Ata a próxima semana. Thank you. Thank you.